Gelderland en Flevoland zijn blij dat er bij hun geen stop op nieuwe stroomaansluitingen komt. In tegenstelling tot een deel van de provincie Utrecht, daar komt een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Vooral Almere is opgelucht omdat de woningbouw daar nu niet stilvalt. In de buurt van het Limburgse Venlo woedt een zeer grote brand in een kringloopwinkel. De brandweer zet hoogwerkers in om te voorkomen dat het vuur overslaat. Direct omwonenden zijn uit voorzorg uit hun huis gehaald. Er is ook veel rook en daarom is de buurt gewaarschuwd met een NL-alert. Linkse partijen in de Tweede Kamer zijn boos over het plan om Lelystad Airport eind volgend jaar te openen. Volgens GroenLinks-PvdA is het onverantwoord om nu al een datum te prikken. De minister wil opening in oktober 2027, maar heeft geen natuurvergunning. En geeft toe dat het allemaal onzeker is. En de directie van het Spoorwegmuseum in Utrecht ligt onder vuur om een inspiratiereis naar Parijs. Terwijl het museum in diepe financiële problemen zit en medewerkers hun baan verloren, reisde het management 3 dagen op kosten van de zaak naar Frankrijk. En daar is veel ophef over, meldt attractiesite Loopings. Is helder en fris, morgen stralend weer met weinig wind en maximaal 18 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan de Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles oppassen. A1 in Limburg richting Amersfoort bij 42.0. A10, A10 Noord richting Zeeburgertunnel bij 4.2. A15 Rotterdam richting Gorkum bij 69.6. A28 Meppel richting Zwolle 109.8. En ook oppassen A58. Dat is Eindhoven richting Tilburg bij 13.6. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Marnix Westhuis. Hey, goeienacht. Shakira, Zoo is onderweg. Ook Morgan Wallen, Tate McRae na Z en The Middle. Radio 538. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing. So why don't you just meet me in the middle?

floor into a zoo. 5-3. Something about you hit me like a freight train. like a fever dream. Alex Warren en Fever Dream. AI of niet? AI of niet? AI of niet? Kun je raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet. Je hoort een opgave, ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het ingesproken bericht. Kun je daarvan raden? Of het verzonnen is door de computer of niet? Is het AI of niet? Dit is de opgave van deze nacht. Een rijinstructeur is zijn rijbewijs kwijtgeraakt, terwijl hij zelf niet aan het rijden was. Zijn leerling reed 50 kilometer per uur te hard. De vraag is nu, is het AI of niet? Kleine blik in de app van 538. Ik zie dat Sandra stuurt, nee, dit is hartstikke nep, dit kan niet waar zijn. Alicia denkt dat het wel waar is. En hallo, goeienacht. Ja, goedenavond, hey, Danny. Danny, je bent een doorgewinterde ICT'er. Je zou denken, nou, jij hebt verstand van AI. Voordat we naar de opgave gaan, vraag je aan je, wanneer heb jij voor het laatst een boete gereden? Nou, heel lang geleden, hoor. Het was hooguit voor 5 kilometer hard of zo. Oh, dat is een hele brave boete nog. Ja, je was heel netjes nog, gelukkig. Wat kostte dat in die tijd, 5 kilometer per uur? Ik zou het echt niet meer weten. Nou, het zou ongetwijfeld veel minder zijn dan nu. Zeker weten. Ik heb ooit een boete gereden in België. Dat was, ja, was heel kut, was dat. Dat was een trajectcontrole, had ik niet in de gaten. Volgens mij ben ik echt met 30 kilometer te hard uiteindelijk gepakt. Eén voordeel, België is helemaal niet zo duur. Volgens mij was dat maar €60 of zo. Dus dat was wel lekker meegenomen. Nou, we vallen weer mee, gelukkig. Hey Danny, de opgave die je net hoorde. Wat denk je, is het verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Nee, dit is echt gebeurd. Je denkt dat het echt gebeurd is? Nou, dat is inderdaad het juiste antwoord. Ja, absoluut. Was vandaag gereden nieuws. Het is dan weer niet deze week gebeurd. Het gebeurde tijdens de welberuchte flitsmarathon. En dat was de Europese flitsmarathon vorige week. En de rijinstructeur zei tegen zijn leerling, joh, rij maar gewoon te hard. En uiteindelijk, ja, de bestuurder, de hoofdbestuurder van die auto is uiteindelijk de rijinstructeur. En daarom kreeg hij de boete. Ja, dat klopt. Wat jij dan weer krijgt, Danny, dat is het 50 slaapmasker, omdat je het juiste antwoord hebt gegeven. Nou, leuk. Die is leuk voor de slaapkamer en je kan ermee slapen. Yes. Hey, dankjewel voor het meespelen, man. Ja, graag gedaan. En een fijne nacht. En zorg ervoor dat je geen boete rijdt. Nee, komt goed. Dankjewel, hè. Danny. Fijne nacht. Oké, okay, doei. Robert Miles, hoor je nu? Radio 538.

en Blessings bij 538. De 538, Dutch 1000. Hey, ben je een beetje aan het genieten van de allerbeste hits van Nederlands bodem? Dat is de 538 Dutch 1000 onderweg naar 538 Koningsdag. Komende ochtend om 9 uur, ik weet het, het duurt toch even. Dan gaan we weer verder met de lijst. Wat zit er allemaal aan te komen? Nou, deze hit. 291. Ze smaakte zot, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer. Robert van Emert. 264. Boom, boom, boom, boom. I want you in my room. 249. Ja, toch, als je nog niet genoeg reden had om je radio op 538 aan te hebben richting Koningsdag, dan moet dit het wel zijn, hoor. De Dutch 1000 gaat om 9 uur verder. En ook dit hoort erin thuis, de nieuwe van Davina Michel. Only bad news. On and on and on. York Club, the New York City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. In Live La Vida Loca bij Radio 538. Hoeveel uur denk je dat het kost om een nieuwe vriendschap te maken? Echt tot je beste vriend. Het is stiekem meer dan je verwacht. Het antwoord krijg je na de nieuwe van Teddy Swims. She liked the love, she liked the hat. I've seen it all, too many times. You're running more, she's dropping back. Fork in the road, it's fading.

of mag, en Miles Away. De nacht van 538. Hoeveel uur denk je dat het kost om echt goede vrienden met iemand te worden? Dat is stiekem meer dan je denkt. Ik kwam vandaag onderzoekje tegen op TikTok. Daarin staat het volgende. Na zo'n 40 tot 60 uur samen verschuif je van kennis naar losse vriend. Rond de 80 à 100 uur, dan ontstaat er een gewone vriendschap. En pas voorbij de grens van 200 uur spreken onderzoekers van een hechte dan wel beste vriend. Dus bij de gast van Offenbach die net hoorde, zij zijn al 20 jaar beste vrienden. Ja, dat zit dus wel aardig goed. Ik zit even te denken, ik zou nu helemaal geen tijd hebben om nieuwe vrienden te maken, joh. 200 uur voor je beste vriend? Ik heb al moeite met 1 uur in de sportschool staan, joh. Hey, dit is 538. Mijn naam is Marnik. Je hoort nu Carly Rae Jepsen. Daydream, and you find it out.